Sani dice que Iguaná ni Piquet, Iguaná ni se fue ni a hacer barra. Siguen. بس یہ ہے کہ جس وقت جو حکم خدا کا ملے اس پر عمل کریں. اذا وجدت فاعلمت, ٹھیک سے کہنا آتے نا, اذا وجدت فٹوستا, ایسا گٹھی سوال ہے. دا دنیا چلے کہنا دا, دا مطلب دنیا ہے خبر. ہاں ہاں, خدے بے مطلب ذات تھے, اگست سنا اس مطلب نہ سازی, اور باقی آر سڑی بدن مطلب چکم دے سازی. تو اصلا وشور کے حصہ پر چٹانگے دل رکھا گی دس رکھے نا, ہاں پلار دوسری تربیت کی والی شہدت ہمیں نوم جم دی ہوئی دے دما جانشین جوشی, ٹھیک رکھے نا. داخل چیتا تو سلوٹ کی دا رسد پر کی چیتا ٹھاٹا بجا ہے کہ سواری سامان مرشی ہوئے جا سٹ رک جا اگر دا سر اخرے دے کہ آگا سا معاملہ تا سر کیشتا دا مطلب دا پر رکھ, ٹھیک دے اللہ سر تعلق سر کر باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہما لیفہما. باب اس شخص کے بیان میں جو اپنی بات کو بار بار دہرائے مخاطبی کے سامنے, لیفہما تاکہ وہ آدمی اپنی بات سمجھا سکے, یا لیفہما تاکہ اس کی بات کو سمجھائی جا سکے. صیغہ معلوم کا بھی ہے, صیغہ مجرور کا بھی. عینی نے لکھا ہے اس باب کی مناسبت کتاب العلم کے ساتھ ظاہر ہے. کتاب العلم میں علم عام تھا, خواہ علم کا حصول ہو یا اس کی تعلیم دوسری کو ہو, اور یہاں دوسرے کو تعلیم مقصود ہے. لیفہما بات بات بات دہرائے تاکہ دوسروں کو سمجھا سکے, اور سمجھانا علم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہاں علم مطلق کا بیان تھا جو بمنزل جنس کے ہیں, اور یہاں العلم المفہوم اس کا ایک نوع ہے, ایک قسم ہے. تو کلی اور فرد کا تعلق ابواب سابقہ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہمیت علم کا بیان تھا, اور یہاں بھی علم کی اہمیت ہے کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ جو علمی بات کرتے ہو تین بار بار بار لوٹاؤ تاکہ مخاطب علم حاصل کرنے میں کمی نہ محسوس کرے. کمی, اچھا. باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہما, یہ تو اس باب کی مناسبت ہے کتاب العلم کے ساتھ, اور مناسبت ہے ابواب سابقہ کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہما, تو یہ عرب کی مشہور کلام کی تردید مقصود امام بخاری کا. عرب میں مشہور مقولہ ہے التکرار شنیعون, التکرار شنیعون, کہ بات کو مقرر کرنا جو ہے یہ قبیح کام, بات کو مقرر کرنا قبیح کام ہے. التکرار شنیع, اور اس شناعت کی دلیل بھی پرانے عرب پیش کرتے تھے کہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے, مخاطب کو فائدہ پہنچانا, مخاطب کو. تو جب میں نے ایک بار کہا زید قائمون تو آپ کو فائدہ پہنچایا, قیام زید کا علم آپ کو حاصل ہوا, تو پھر آپ کو کہتا ہوں زید قائمون, تو یہ تحصیل حاصل ہے اور ضیاء وقت ہے. جب ایک بات آپ سمجھ گئے کہ زید قائمون ہے, اب پھر جب زید قائمون کہتا ہوں تو جو قیام زید آپ کے ذہن میں حاصل تھا وہ میں نے پھر اس کی تعلیم دی. تو تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور ضیاء وقت لازم آتا ہے, اور یہ دونوں شنیع ہے. تو عرب نے مقولہ مسلم بنایا, التکرار شنیع, ٹھیک ہے. مگر علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تکرار دو قسم کا ہے, ایک الفاظی بدیہہ کا اور ایک الفاظی نظریہ کا. الفاظی بدیہہ کا تکرار شنیع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا زید زید زید, تو یار یہ ملفوظ ہے, مسموع ہے, مکتوب ہے, اور یہ بدیہی چیزیں ہیں, تو پھر اس کو بار بار ذکر کرنا جو ہے یہ تکرار ہے, تضییع وقت ہے, تحصیل حاصل ہے. اور بعض باتیں نظری ہے, ایک بات بیان کرنے سے مخاطب کی سمجھ میں نہیں آتی. اب مخاطب کی سمجھ میں اتارنے کے لیے دو طریقے ہیں, یا تو بات کریں اور اس پر ٹاس دلیل پیش کریں, وہ اس کے ذہن میں اترے گا. اور بات اتارنے کا دوسرا طریقہ جو ہے ایک بار کو مقرر کرنا ہے. صحابہ کرام میں یہ طریقہ تھا, اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد, تو وہ کافر کے دل میں اثر کر جاتی تھی یہ تکرار. یہ ایسا ہے جیسے ایک قطرہ چھت سے گرے لیکن تسلسل کے ساتھ گرے تو نیچے لوہا بھی اس میں سوراخ کر دیتا ہے. تو الفاظی بدیہہ کا تکرار شنیع ہے, اس پر وہ مقولہ صادق ہے التکرار شنیع. اور جو نظریات ہیں ان کے دل میں اتارنے کے دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ دلیل بیان کرے, دلیل آج یہ علماء بیان کرتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ اس کو بار بار ذکر کرے. اس کو اولیاء خانقاہوں میں بیان کرتے ہیں, خان یا ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں. اب مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے تو اب مسلمان, انہوں نے آپ کو اسلام کے قنیت پر دلائل پیش نہیں کی تھی, نہ ماں نے نہ باپ نے. اس وقت آپ کا ایمان بدیہی ایمان تھا, بدیہی ایمان تھا. مدرسے میں آئے تو مولوی نے آپ کا ایمان استدلالی بنایا, یا ایوہ الناس اعبد اللہ واحد اللہ الذی خلق الذی جعل لکم الارض فراشا السماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. دلائل بیان کی, اب توحید کو استدلالی بنایا. فلا تجعلوا للہ اندازا, ٹھیک ہے. تو علم کو دل میں اتارنے کا ایک طریقہ استدلال ہے, جیسے مولوی کا ایمان استدلالی بتا, اور ایک تکرار ہے کہ نظری بات کو مخاطب کے سامنے بار بار ذکر کرو, وہ ایسا مؤثر ثابت ہوتی ہے وہ بات, جیسے تسلسل کے ساتھ قطرہ لوہے پر گرے اور قطرے میں سوراخ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی کہ التکرار شنیع, یہ تخصیص کرتا ہے کہ ہر تکرار شنیع نہیں ہے, بدیہیات کا تکرار شنیع ہے. کہ میں آپ کو کہوں چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی, یہ بدیہی ہے, یہ ضیاء وقت ہے اور تحصیل حاصل ہے. نظریات کو دل میں اتارنے کے لیے یا دلیل پیش کرو اور یا اس کو بار بار مقرر کرو. یہ پیر بگاڑا. تو امام بخاری رحم اللہ کا مقصد رد ہے ان لوگوں پر جو تکرار کو شنی مطلقاً سمجھتا ہے, فرمائے نظری بات کی تکرار جائز ہے. باب من اعاد الحدیث ثلاثا, باب اس متکلم کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جو بات کو لوٹاتی تھی تین مرتبہ, لیوہما تاکہ حضور سمجھا سکے صحابہ کو, یا لیوہما تاکہ اس کی بات سمجھی جائے. فقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام الا وقول زور, الا وقول زور, الا وقول زور, یہ تین مرتبہ فرمایا. فما زال یکررها, بات سمجھ میں آ گئی. حضور نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ قتل النفس ہے, گناہ کبیرہ زنا ہے, گناہ کبیرہ یمینی غموس ہے, الا وقول زور, الا وقول زور, الا وقول زور, اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. تو آپ نے اس کو تین بار اس جملے کو لوٹایا, الا وقول زور, بات سمجھ میں آ گئی. زور کے بارے میں عینی نے کہا ہے کہ لوگوں کو بتانے کی بات نہیں ہے, مولیوں کی تسلی کے لیے ہے کہ جھوٹ بولنا دو قسم کا ہے. ایک جھوٹ بولنا ہے جس میں دوسروں کا نقصان ہو, جس میں دوسروں کا نقصان ہو, وہ یہ ہے کہ باغ میں ڈاکو بیٹھے ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ یہ راستہ پر امن ہے یا یہ, میں نے کہا یہ باغ کا راستہ پر امن ہے, یہ میں نے جھوٹ بولا, وہاں تو ڈاکو بیٹھے ہیں اور اس میں آپ کا نقصان ہے, یہ حرام ہے, یہ کیا ہے. اور جس جھوٹ میں مخاطب کا نقصان نہ ہو وہ گناہ نہیں ہے, وہ گناہ نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا اب میں نے دو مرغے کھائے, ایک پلیٹ حلوہ کھایا اور بنا ہوا گوشت کھایا, حالانکہ چھ نے کھائے, ٹھیک ہے, لیکن اس جھوٹ بولنے میں آپ کا کیا نقصان ہے, اس لیے اسے میں ملزم نہیں بنتا. یہاں عزور سے مراد وہ زور ہے جو دوسروں کے لیے مضر ہو, سمجھتے ہو. اور تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اس میں فائدہ ہو, تسکین قلب ہو, تو وہ بھی جائز ہے. وہ بھی اس کی بیگم بگڑ گئی, بیگم اس نے کہا میں گجرا والے جا تو آپ کو 2 کلو سونے کا ہار لا کے دے دوں گا, میں تو ہار خریدنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ محض جھوٹ, محض جھوٹ ہے, لیکن اس کے دل کو تسکین ہوا, کوئی بات نہیں ہے, وہ جھوٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ایسی بیگم کے ساتھ یہ تفصیل علماء کرتے ہیں, لیکن یہ عوام کو بتانے کے لیے وہ الو کے پٹھے پھر سارا جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, فما زال یکررها, یہ ترجمۃ الباب ہے. وقال ابن عمر قال النبی علیہ السلام هل بلغت ثلاثا, هل بلغت عینی نے لکھا ہے کہ تبلیغ کے بارے میں اسلام کی اول میں بھی حکم آیا ہے, اور تبلیغ کا حکم اسلام کے آخری دور میں بھی آیا ہے, اور تبلیغ کا حکم اسلام کی درمیانی دور میں بھی آیا ہے. اول دور میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر وامنن ولا تسلسل, ٹھیک ہے. تو ابتدا بھی تبلیغ سے ہوئی, اور درمیان میں بھی تبلیغ کی, یہ تو اول ہے, درمیان میں بھی تبلیغ کی تین درجات ہیں. فرمایا انذر عشیرتک الاقربین, پہلے اپنی چار دیواری میں تبلیغ کرو. کیوں؟ اگر چار دیواری کے افراد بگڑی ہوئی ہوں اور باہر لوگوں کو آپ مسلمان کریں تو پھر آپ نے تو رہنا گھر میں ہے, تو بوروں میں اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل, بڑا. اچھا, اس لیے انذر عشیرتک الاقربین, پہلے چار دیواری میں کھڑے ہو, اور فرمائے جب چار دیواری سے فارغ ہو گئے لتنذر ام القرا, پھر مکے میں تبلیغ کی آواز لگاؤ. کیوں؟ اگر گھر میں نیکی ہو اور باہر لوگ برے ہو تو یہ ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں عطر ہے اور باہر شہر میں پخانہ ہے, تو تو جب ہوا چلی گی آپ کے گھر کی خوشبو باہر نکالی گی اور باہر کی بدبو آپ کے گھر میں گھس رہی ہے. تو عینی کہتے ہیں لیتون ذرا ام القرا پھر ذرا شہر میں گھومو, شہر میں ٹھیک ہے, پھر ومن حولہا پھر مکہ سے باہر دیہات کا چکر لگاؤ. جب وہ ہوا لتکون للعالمین نذیرا اب بیرون ملک چلے جاؤ, ٹھیک ہے. یہ ترتیب درمیانی تبلیغ کی ہے, پہلے لتنذر عشیرتک الاقرب انذر عشیرتک الاقربین, گھر سے فارغ ہو گئے لتنذر ام القرا مکہ جو ام القرا ہے اس میں آواز لگاؤ. جب وہ ٹھیک ہو جائے ومن حولها اب حجاز مقدس میں آواز لگاؤ. جب وہاں سے فارغ ہو گئے لتكون للعالمین نذیرا پھر عالمی دعوت کو پھیلاؤ. یہ درمیانی دور ہے. اور اخیر دور اسلام میں جب حضور نے حجت الوداع کے لیے عرفات میں تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ بھیجا تھا من وعن میں نے تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں, انہیں کہا ہاں. پھر آپ نے فرمایا, پھر آپ نے فرمایا, جب انہوں نے اقرار کیا تو حضور نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کے سروں کی طرف جھکائی, فرمایا اللہم اشہد, یا اللہ تو گواہ بنے آج یہ میرے مبلغ ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا فلیبلغ شاہد الغائبا کہ جتنے حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے, خواہ قلم کی ذریعہ ہو زبان کی ذریعہ ہو یا جہاد کی ذریعہ ہو. اس مجمع میں حضرت عباس کے سات لڑکے کھڑے تھے, وہ ساتوں نکل گئے. عبداللہ ابن عباس طائف میں شہید ہو گئے, ماں باپ نے منہ نہیں دیکھے. عبد الرحمن ابن عباس افغانستان کے شہر میں آرام فرما رہے ہیں, وہ واپس ان کو جانا نصیب ہی نہیں ہوا. ترک کے بارڈر پر عبداللہ ابن عباس کا تیسرا بیٹا جو ہے عبید اللہ وہ آرام فرما رہے ہیں. یہ فالی وبالغ شاہد الغائب اس کا ذکر ہے. تو حضور نے یہ جملہ کہ حل بلختو حل بلختو حل بلختو یہ تین مرتبہ لوٹایا. یہ اس لیے کہ قرآن میں ہے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, ہر امت سے ہم نبی کڑا کر دیں گے. کہ اپنی تبلیغ کی وہ کہیں گے امت انکار کرے گی. وجئنا بكم علی ہؤلاء شہیدا, تو یہ امت انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ تبلیغ کر چکے. پھر اس امت کی اس دعوے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کہ میں نے ان کو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا تھا. اس کے بارے میں فرمایا حل بلغ دو حل بلغ دو حل بلغ دو. بات سمجھیں؟ اچھا جی, پہلوان کہے گا حل اکھل تو حل اکھل تو حل اکھل تو, حدثنا عبدتو حدثنا, ہمارے استاذ ہوتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ الو کے پٹھو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ تم نے دین کی کیا خدمت کی تھی. تم کہو گے کہ یا اللہ ہم نے 25 سال تک علم سیکھا اور پھر 70 سال تک علم سکھایا اور پڑھایا, ساری زندگی تو ہم دین کے لیے وقف کر چکے. وہ فرماتے تھے جھوٹ مت بولو, ملک الموت ہر آدمی کا عینی گواہ ہے, روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. وہ کہے گا پروردگار جب میں اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے گیا تو اس کے ہاتھ میں حلوہ کا پلیٹ. آج تو سب حلوہ ہی ہے, ایک دسترخوان ہے ایک بسترخوان ہے, دسترخوان بچھاؤ اور بسترخوان اڑاؤ. حدثنا عبدتو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن مسنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله ابن انس عن انس رضي الله تعالى عنهم عن النبي عليه السلام انه كان اذا تكلم بكلمة نبي عليه السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اس پر اذا حیولا دے دیوال باندے والار دے اولان دے زاہد کورخ کاری نہیں مخمخ وہ گرے بیٹھے دس عجیب چیزوں نے دی بس نسواروا کی دے تبی اسمان ہم نظر میں رضی او استرخا دا غی کری دا عزائی کری بعد ہوا چی والاری پر کلاو فیضا زوی مری شیرا دون از مکہ دن تو دا دیوال پر سر والار اے بسا خود رنگ دے رکسا خجی بسی خود تشریف یورا نو دادو سر چی دے علم قدر انو کتاب روالا اغا گورا حشیو گورا گورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا تکلم بکلمۃ جب ایک بات ارشاد فرماتے تھے اعادہ ثلاثا تین بار لوٹاتے تھے ہر بار تین بار لوٹاتے تھے یا نظری بات کو لوٹاتے ہر بات بار بار ایک لفظ مقرر کرنا وہ صحیح نہیں ہے حتی تفهم عنہ حتیٰ کہ وہ بات سمجھی جاتی تھی وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ اور جب کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے تھے فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اور ارادہ کرتے تھے سلام کرنے کا ان پر یعنی وہ مسلمان ہوتے تھے نُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا تین مرتبہ سلام کہتے تھے تین مرتبہ فقہا لکھتے ہیں کہ سلام میں طولیں اختیار کرو یا عوام الناس جب بزرگ بنتے ہیں نا وہ آپ کے سامنے جائے تو کہے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطیباتہ وحسناتہ ایک لمبی تقریر شروع کرتے ہیں فقہ کہتے ہیں تمہاری دعاؤں سے اس مخاطب کا وقت عزیز ہے وہ کہیں ضرورت کے لیے جاتا ہے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے وہ ایسے کام کے لیے جاتا ہے کہ وہ گزرنے سے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور آپ نے وعلیکم السلام اس کی چھٹی نکالی اس لیے بالکل منع ہے السلام علیکم وعلیکم السلام آگے جاؤ ٹھیک ہے تو تین بار سلام کرنا جو ہے یہ سخت منع ہے یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار سلام کرتے تھے عینین اس کی دو توجیہات کی ہے ایک توجیہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو ٹا ٹا ٹا بجاتے تھے نبی علیہ السلام فرماتے تھے السلام علیکم یہ اطلاع کے لیے سلام تھا پھر کہتے السلام علیکم یہ استیذان للدخول تھا کہ داخل ہو جاؤ اور پھر سلام کرتے تھے جب گھر کے افراد کے پاس پہنچتے تھے ٹھیک ہے تو اول سلام اطلاع کیا ہے کہ میں آیا ہوں دوسرا سلام استیذان للدخول کا ہے اور تیسرا سلام اہل بیت پر ٹھیک ہے بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کو تین بار سلام کرتے تھے لیکن صحابہ کرام کی مجلس طویل ہوتی تھی وہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے آئے تو ابتدا میں فرمایا السلام علیکم جب درمیان میں پہنچا انہوں نے وہ سلام نہیں سنا تھا تو السلام علیکم جب اخیر میں پہنچتا تھا وہ لوگ یہ دوسرے سلام کو نہیں سنتے تھے تو ان کو فرماتے تھے السلام علیکم تو یہ مجلس کی طول کی وجہ سے اب تین بار سلام کرتے اور اس سے عینی نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے کہ سلام میں دھماکہ نہ مارو السلام علیکم تاکہ دوسرا گر جائے ڈر جائے نہیں دبی آواز میں السلام علیکم جیسے یہ سلام پیغام سلامتی کا تو خود اس لفظ سے دوسرے کو نہ ڈراؤ دبی آواز میں نرم زبان میں ٹھیک ہے جیسے عورت سلام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دو توجیہات عینینی کی ہیں کہ تین مرتبہ سلام کر دیتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن ابي بش عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمرو قال تخلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. نبی علیہ السلام نوجوانوں سے ایک دوران سفر میں, یہ سفر تبوک کا تھا, پیچھے رہ گئے. فأدرکنا, حضور نے ہمیں پا لیا یعنی ہماری پیچھے پہنچ گئے. وقد ارحقنا صلاۃ العصر, اور تنگ ہو گیا تھا ہم پر وقت صلاۃ کا یعنی عصر کا وقت, بالکل سورج غروب ہونے کے قریب تھا. ونحن نتوضا, اور ہم وضو کرتے تھے. وفجعلنا نمسح علی ارجلنا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے پاؤں کو دھوئی نہیں ہے, مسح کیا یعنی ایڑیاں ہماری خشک تھی. فنادا بعلی صوتہ, حضور نے بلند آواز سے فرمایا, ویل للعقاب, عذاب ہے واسطے ایڑیوں کی, من النار, جہنم سے. دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ, یہ ترجمہ الباب ہے. ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار, دو بار فرمایا یا تیسری بار بھی فرمایا ویل للعقاب من النار. ٹھیک ہے, باب تعلیم الرجل. دو دوستوں بزرگوں,